Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen. Det er fristende å si som William Hutt, take it easy, det skal jeg ikke gjøre. Go wild, live your life to the fullest, som man sier I en amerikansk film som jeg ikke har sett. Live hard, die young, det oppfordrer vi her I radioresepsjonen om. Gjør vi ikke det, gutter? Det gjør vi. Det gjør vi. Vi lever også etter dette motto, live fast, die young. Eller lev fort, dø ung. Bli et vakkert liv. Men det som problemet at for Bjørte det allerede for sent. Han har levd fort, men han ikke klart å dø ung. Nei, det har du ikke. Så for meg så gjelder det om å leve I nuet, den korte tiden jeg har igjen. Live now, die now, maybe. Ja. Live ja. Now to the max. Maximus. Ja. Die soon. Die as soon as possible. Jeg tenker hvis jeg skulle sunge den William Hutt på stavangersk, så ville den hette noe sånn som ro deg ned. Ta det lugnan, heter ikke det? På Ta det lugnan. Det på svensk. Det på svensk, det på svensk, ja. Lugnan, ja. Hvor rett ned? Tysk, kan du det? Machen si... Machen si rolig, slaffen. Slaffen? Det å sove. Ja, ikke sant? Mm-hmm. Som lytterne sikkert forstår, så vi ikke særlig språkkyndige her I radioresepsjonen. Personlig strøk jeg I tysk en gang, og karret meg til en toer. I det jeg gikk... andre klasse om igjen på videregående. Jeg hadde tysk halvannet år I valgfag på ungdomsskolen. I siste halvåret så tok jeg heimkunnskap. Kunne du velge det bort? Ja, jeg valgte det bort. Jeg orket ikke mer. Det sant? Fordi de som nemlig ikke tok B-språk på ungdomsskolen da jeg gikk, de var nemlig de slubbertene som sannsynligvis da bare kunne jobbe på en bensinstasjon senere I livet. At de var dumme og uengasjerte og hadde et hjem som ikke var særlig godt. Kanskje de ble slått. I mitt tilfelle så ble det altså bensinstasjon /NRK. Akkurat. Det jo også det mye sånn rask og rusk her I NRK også. Det jo en slags vernebedrift på mange måter. Du kan se på det som en kjempestor bensinstasjon med mange tusen ansatte. Det kan du faktisk. Det kan du faktisk. Ja. Vet du hva? Jeg har ikke ønsket velkommen til lytterne, gutter. Synes jeg skal gjøre det? Gjør det. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, kjære radioresepsjonslyttere. Jeg vet det mange av dere, og jeg vet at dere glad og fornøyde, og jeg vet at det mange nye lyttere, og jeg vet at det noen som har hørt på en stund I hele radioresepsjonens historie, faktisk. Og det veldig koselig. Du har på deg svart t-shirt I dag. Jeg tenkte vi bare skulle nevne det, Bjørte. Det har jeg. Se litt av ny. Ser tøff ut. Du flekser, eller sitter du og strammer musklerne dine? Stramme de nederste delen av armene dine. Ser sånn sterke ut. Ser som sånn dyrelår. Nei, de helt slappe. Ja. Ser som dyrelår. Fader, du skikkelig markert, ass. Du det. Har du begynt å trene litt, eller? Nei, jeg trener bare de nederste delen av armene. Det spesielt. Hvor mye tar du benken da, Bjørte? Nei, det ikke mye. Nei, hvor mye? 40-50 kilo. 50 kilo, det tar ikke du I benken. 40 da. Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke gjort det. Nei. Tore Sagen, du har på deg... 40 på en god dag. Du tar ikke 40 kilo benken. Med den og brystkassa der? Fulle brystet der? Nei. Tore Sagen, velkommen. Du har på deg en dongeri skjorte I dag, åpen sådan, en svart singlet under. Det helt riktig. Ja, det noe som vil kommentere hva jeg har på meg I dag? Ja, vær så god, Tore. Tusen takk for det. Du har på deg en kakifarget skjorte som åpent, så den, du kan se det røde og hårete brystet ditt, og magen din. Ja, den skjorten har blitt døpt av en kompis av meg til Arne Husvegg-skjorten. Akkurat. Arne Husvegg da, eller var, leder for Blindeforbundet. Avdøde lederen av Blindeforbundet. Han død. Han bar alltid en sånn beige-aktig skjorte som var litt for stor, sånn at det skulle dekke til pondusen hans. Han ante jo ikke hvordan den så ut, for han var jo blind. Jeg kan godt skyte inn det at vi I går så snakket vi mye om den norske suksessfilmen Lange Flate Baller og alle de motbydelige bildene av mannlig overkropp som tatt der under særdeles dårlige lysforhold. Ikke ulikt det vi ser rett foran oss, jeg og Børte nå, en litt sånn rødmusset kropp. Hvis du hadde malt en W for eksempel, sånn som de gjør I Lange Flate Baller, så hadde du vært som om en av hovedrollene. Hvorfor en W? Fordi det Norway. Ok. La meg bare si det sånn. Jeg er ikke så sprekkferdig som han tjukkeste der. Jeg tenker på hvis du stikker en nål I han der, så sprenger alt og fett spruter utover. Han som en slags 250 kilos kvise, det han der. Du klemmer han litt, så kommer han, tyter ut den damen på han. Hvis vi stikker en nål inn på deg, så vil du bare snakke om en akupunkturnål I magen, så da vil du bli bedre et annet sted I kroppen. Det var ikke noe mer enn det. Det var egentlig stand-up. Jeg skal ringe Elina Kranz, jeg er så fort som overhovedet mulig. Elina, hvis du hører på, Bjarte klar. Han tar stand-up når som helst. Christina Aguilera, dette Ain't No Other Man. Vi har ikke fått snakket om noe om hva vi skal ha i sendingen i dag. Radioresepsjonen. Veldig well. Jeg tror hun har giret seg opp litt, hun har drukket en par kopper kaffe før hun spilte inn den sangen der. Hun har ganske høyt blodsukker, ja. Christina Aguilera, ja. Ja, da. Ja, det vet alle som kjenner litt historikk rundt Christina. Ja. Ain't no other man, ja. Her i radioresepsjonen på P3, og... Ja. Det jeg glemte å si I sted, eller vi glemte å si, jeg vil ikke ta en og annen ansvar for det, det at vi skal ha den store kryddertesten I dag. Det vår nye spalte som vi begynte med forrige tirsdag. Mm. Vi meget fornøyde med den spalten, og vi skal også da teste og gå gjennom all verdens krydder, og gi dette her da, ikke ternekast, men prosentpoeng, altså på en skala fra 1 til 100, og vi skal gi antall prosentpoeng til. På en skala fra 1 til 100. Det jo det prosentpoeng. Det prosent jo det. Ja, nyttrykk av, ikke sant? Så det skal vi gjøre. Det viktig å få med seg. Og hvis man har et krydder som man har kjært, og man vil foreslå dette til oss I radioresepsjonen, og... Så gjør det gjerne. Gjør det. Send en tekstmelding med krydderforslag, og gjerne med grunnelse til 1987, og kodeord resepsjon. Og så, hvis vi da velger ut ditt krydder, det du har foreslått, så vinner du kanskje en sendeplate med radioresepsjonen på. Jeg kan godt skyte inn at forrige uke så fikk vi testet 4 krydder, så det ville være dumt å foreslå de. Du har de på en listestein her. Hvilke krydder allerede blitt anmeldt? Celtin, oregano, piri-piri og gastromat. Og der det gastromat som leder hele konkurransen med 82%. Mm. Kan vi si det sånn at vi ble såpass dårlig etter den sendingen der, at vi har valgt å bare teste 2 krydder I dag? Har vi det, ja? Akkurat. Har vi tatt en avgjørelse på det? Ble du dårlig etter den sendingen, du? Jeg gjorde det, jeg. Ok. Det var vel strengt at jeg som burde bli dårlig ettersom jeg da... dårlig. Det var dårlig. Det ble litt grann dårlig, jeg får beklage. På grunn av piri-pirin da. Jeg måtte spise det 2 ganger, vet du. Husker du det? Husker du det, Kjøstein? Ja, du ble dårlig. Fnisegutt. Fnisegutt på 39 år. Ja. Noen... Vi testet 2 krydder I dag. Gjør vi det? Ja. Det no... Har vi snakket om dette på redaksjonsmøtet? Vi har snakket om dette. Du har kanskje glemt det ut. Det har jeg kanskje gjort. Det dumt av deg å ta opp ting I redaksjonen, Bjørte, når jeg og Steinar ikke hører etter. Ja. Eller ikke der. Ja, stemmer. Det en tabbe. 1987 kodord resepsjon. Hvilke krydder skal vi teste I dag? Muligheten å vinne en sendeplate. Ikke en frisbee. Nei, for en frisbee en profesjonell sendeplate, mens sendeplate bare en dum sendeplate. Amatør sendeplate. Ja. Men den veldig fin. Det bilde av en meget kjent og kjær figur på den sendeplaten. Og det kan være, bli verdt en del om noen år. Hva skjedde I løpet av de siste 24 timene, gutter? Ordet fritt, vær så god. Jeg spiste nanbrød I går. Vet du hva, jeg fikk akkurat For 2 sekunder siden så fikk jeg ståpikk Av det du sa der det over nå? Nå det over igjen, men det var veldig, veldig gøy Hvis ikke så måtte knipse Ja, men jaså, fortell om denne nanbrød Altså, for nye lyttere Bjørte nanbrød-eksperten vår, han har peiling på nanbrød Bjørte. Jeg valgte I går Som vanlig også å kjøpe et nanbrød Uten hvitløk, synes det det beste Jeg har ikke noe mot hvitløk, men på nanbrød Skal det ikke være hvitløk også... I nanbrød, ikke på, ikke for å flisespikke Men Jeg har sett nanbrød der du ser hvitløken ligge på. Det veldig sjeldent. Det veldig sjeldent, ja. Du har også anklaget flere restauranter for å bruke hvitløkspulver. Ja, det påstår du. Jeg mener jeg må ha vært full når jeg har gjort det. Du har gått hardt ut. Hvor du deg full? I hvert fall så valgte jeg da å spise butter chicken uten bein I kyllingen. Det var deilig. Ferdig. Du spiser kun butter chicken når du på indisk restaurant, gjør du ikke det? Jo, egentlig. Det veldig sjeldent du velger for eksempel tandoori eller tikka masala eller noe annet. Ja, det har gått Så som voksen mann, så jeg endte opp på butter chicken. Du vet hva ekkelt dette blir på norsk? Smørkylling? Ja, det høres ikke helt bra ut. Smør og kylling? Ja, på indisk høres det fantastisk ut. Hvordan det Hvordan på indisk? Jeg har ikke peiling, men på engelsk fungerer sånn halvveis. Ja. Og så det på engelsk? Butter chicken. Og på norsk? Smørkylling. Og smør... Gås? Gås. Ja. Og indisk? Har ikke peiling. Nei. Ja, så fint da. Bra at du får komme deg ut litt også, Bjørte. Du sitter jo med inn og ser på TV. Nei, jeg må gå litt tilbake på det der, for jeg gikk ikke ut. Jeg bestilte det og tok det med hjem. Ikke sant? Sånn det når du lukker verden ute. Ja, det sant. Og graver deg inn fast I hjemmet ditt. Jeg må komme meg mer ut. Ja. Tore Sagen, skjedde noe spennende I løpet av de siste 24? Jeg var hjemme også på TV. Må komme deg mer ut. Så du svarte ikke på spørsmålet mitt. Har det skjedd noe spennende I løpet av de siste 24 timene? Nei, det vil jeg ikke si. Nei, det det. Da det et svar godt nok, egentlig. Ok. Så kan du jo kanskje spørre meg, programlederen deres. Har det skjedd noe spennende? Steinar, har det skjedd noe spennende I livet ditt? Ja, da må jeg tenke litt over det. Har det skjedd noe spennende I livet mitt? Lagde ost og smørbrød I går. Gjorde du det? Vi applauder. Med salsa inni. Det var veldig, veldig godt. Skal du være litt forsiktig mosten, du, Steinar? Jeg skal være, I hvert fall, jeg skal være veldig forsiktig mosten. Ellers blir du en nye dobbeltvenn I lange flate baller. I toeren, det går du på, når du skal på repetisjonsøvelse. Ja, det snikker opp noen rytmer I bakgrunnen her. Det Daft Punk fra Frankrike som snikker opp og koser oss litt nederst I korsryggen, og enda litt lenger ned også, kanskje. Låta heter I hvert fall Around the World, og du får den her I radioresepsjonen på NRK P3. Bjarte, Tore, Steinar sitter I studio, og vi sitter her frem til klokka blir to. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Around the World heter da naturlig nok denne sangen. Daft Punk fra Frankrike I radioresepsjonen på P3. Og vi skal møte en mann som vi har hilst på før I gamle dager I radioresepsjonen. Husker dere Karsten? Han med langbeinsyndromet? Ja, ja, ja, ja. Husker han. Husker du han, Tore? Ja, vagt. Ja, jeg sikker på at våre faste lyttere husker han veldig godt. Han lider jo da av en slags et syndrom, en sykdom, der han ler på en svært ufordelaktig måte. Og han driver en karnevalsbutikk på Rakkestad Storsenter. Vi kan egentlig bare høre det innslaget, for jeg var og intervjuet han her nede I... Det en dokumentar? Eller det montasje? Reportasje. Jeg heter Karsten, og jeg daglig leder for karnevalsbutikken Masker og tøysutstyr for alle anledninger her på Rakkestad Storsenter. Med tanke på at jeg får inn masker, sprute, blomster, klovnekostymer, parrykker I alle regnbuens farger, tryllesett, lureting og juksetriks, så anser jo jeg denne jobben som verdens morsomste jobb. Det morsomt! Og jobbe her Nå skal jeg ta med meg denne luretyggegummipakken Og lure en av mine godtroende kunder Unnskyld, frue, unnskyld, frue, frue, unnskyld, unnskyld, frue Vil du kanskje ha en liten tyggegummi av meg? Nei, takk Unnskyld, frue, frue, unnskyld, unnskyld Den veldig, veldig, veldig, veldig, veldig god Jeg tygger I dette øyeblikk på en tilsvarende tyggegummi Og den smaker prima Du, jeg har ikke så veldig lyst på det En liten tyggegummi, frue. Jeg spanderer helt gratis, free of charge. Du, knipa, jeg har ikke lyst på den jævla tyggesen, ok? Det var da en voldsom attityd. Jeg henvender meg nå til en annen mann I butikken. En mann med et morsomt utseende, en tykk mann. Han ser morsom ut. Unnskyld, tykken. Unnskyld, tykken. Tykken, tykken, unnskyld. Skal det være en tyggegummi? Men, hva har du kalt meg? Tjukken? Altså, kaller du meg tjukk, eller? Nei, jeg kalte deg tykken. Tykken nederlandsk og betyr meget vakker, velproporsjonert mann med litt kraftig benbygning og en charme uten sidestykke. Ok, ja. Så jeg spør deg igjen, tykken. Vil du ha en tyggegummi fra denne helt vanlige tyggegummipakken som jeg holder her fram I min hånd? Ja, takk. Au, faen! Det var en luretyggegummipakke, for det var nemlig ikke tyggegummi I den, men tylletyggegummi med en mekanisme etter musefelleprinsippet som fungerer på den måten at hvis man trekker I det som tilsynelatende en tyggegummi av juicy fruit format, får man I stedet for en frisk tyggegummi med fruktsmak en real smekk over fingeren. Og du gikk rett på. Det var morsomt. Hvor jeg? Du her I karnevalsbutikken. Hvem? Hva? Hvor? Det var du som ville gi meg en tyggis. Å oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nå, ja, nå kommer det tilbake til meg. Du, unnskyld, du, unnskyld, unnskyld, du, var det du som fikk en smekk over fingeren nå, tykken? Ja. Du gikk fem på, rett I saksa, jeg lurte deg trill rundt, I got you, tykken, I got you really good, tykken. Veldig morsomt. Du sa det, tykken, det var morsomt. Hvor jeg? Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 Det var to nydelige afroamerikanske kvinner Brandy og Monica The Boy Is Mine Og denne sangen her liker jeg fryktelig godt Folk tenker sånn Steinar Sagen sikkert noen tøff sånn rock, liker bare rock Men han liker soul og R&B også, han Sagen. Ja, du har noen myke sider også. Vet du hva? Jeg har så mye myke sider, jeg har hørt det. Ja. Ja. Vi skal ikke spre om meg med alle mine myke sider, men akkurat den låta her liker jeg jævlig godt, altså. Det må jeg bare si. Man kan bare si at under denne sangen her så hadde Tore en liten stand-up. Hadde han det? Kan du ikke ta den, Tore, for oss? Jeg var ikke meningen at den skulle være på lufta, egentlig, men det var sånn at jeg sa til de andre, mens jeg så ut som jeg var en slags bar-aktig fyr, ja. Så jeg får en brand av Monica, jeg. Akkurat som en gin tonic, liksom. Ja. Vi bør ikke å utbasunere det mer. Nei. Nei. Vi har kommet fram til den store krydderesten. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Det stemmer, det den store kryddertesten her i radioresepsjonen. Frem til jul, faktisk, skal vi teste da alle krydderne som på markedet. Mm. I hvert fall et vanlig, normalt marked. Ikke kanskje... Ikke illegalt. Vi skal ikke teste sånn hundepulver, for eksempel, som laget av hundebenmarg. Nei, hundepulver skal vi ikke teste, i hvert fall ikke denne omgang. Nei, men vi skal teste... Vi får se om hundepulver kanskje kommer over nyttår. Kanskje etter nyttår, så kanskje vi tester da hundepulver og andre sånne kinesiske pulver. For alt vi vet, så kan det hende at hundepulver har blitt tillatt over nyttår. Det kan godt hende. Kløpulver også, kan vi teste. Det kan vi gjøre uten pulver, det litt moro. Grunnen til at vi har denne krydderfesten jo fordi det er en jungel av krydder der ute, og det veldig mye å velge mellom. Vi tenkte da skulle finne de beste krydderne til dere lyttere, og i dag skal vi teste to krydder. Forrige gang testet vi Celtin, Oregano, Piri Piri og Gastromat leder da hele denne krydderfesten med 82% av stemmene, kan jeg si det? Det kan du gjøre. Ja. Det mange forslag her også til 1987 kodord resepsjon på hvilke krydder vi skal teste i dag, og for vi ba jo om litt hjelp fra dere lyttere. Og Jørgen Winter Larsen, han skriver til oss, hele muskatnøtt skal visst være artig å svelge. Ja, det har jeg hørt også skal gi en liten rus, ja. Og jaså? Ja, jeg har hørt Jørgen Winter Larsen, dette vet vel sikkert du mer om, så fortell mer om det. Ja, akkurat muskatnøtt har vi ikke tilgjengelig i studio i dag. Så det går dessverre ikke, men det var et kjempebra forslag. Bare for å understreke det at vi gjør ikke denne kryddertesten for å teste om det kommer noe rus ut av disse krydderne. Gjør det, så er det en bonus, men det er ikke det som er intensjonen bak denne testen. Men det vil bli tatt med i poengberegningen uansett, så om det er en god rus eller en dårlig rus, ja, det kommer ut av resultatet. Men vi krydder vel ikke maten vår for at det skal gi en god rus, gjør vi det, gutter? Det er opp til hver enkelt. Ja, jeg har i hvert fall aldri tenkt på det. Men det er mange som krydder livet sitt med en god rus. Sa du noe sant? Dere kan teste hornsalt, gjerne nasalt, da dette gir en ekstra aromatisk opplevelse. Hilsen en spent Erlend. Og jeg tror, Erlend, at du vil oss vondt. Du vil at vi skal få det vondt, og at vi skal dra hornsalt opp i nasen, og at vi skal slite og snyte og kose oss her i studio, så at du kan få en god latter. Det kommer ikke til å gjøre, Erlend. Ikke i dag. Men bra forslag. Tore, er det noen andre, skal vi se her. Det er noen som har foreslått kjøkkensjef Nattvigs krydderblanding. Mm. Det er det beste allround krydderet. Bruker det til alt. Hilsen krydderelskende snekker. Og snekkere, vet du, de liker å ha ting i beltet. De har da kanskje Nattvigs i beltet. Og krydder da når man tar en liten lunsj eller tar matpakka si i solsteiken. Og vi har bestemt oss for at første krydder ut i dagens store krydderfest er Nattvigs. Ja, det er det. Kan jeg bare si at krydderelskende snekker, at han har vunnet en sendeplate. Gratulerer, krydderelskende snekker. Det er ikke en frisbee. Nei, frisbee er en sånn stor og proff. Dette her bare en sendeplate. Ok, Tore, du sitter med Nattvigs foran deg. Kan du fortelle litt, lese litt bakpå hva det handler om? Det kan godt gjøre. Den inneholder en hel del morsomme ingredienser. Jeg kan strekke ut noen, så ikke vi blir sittende her hele natta. Ja. Den inneholder Worcestershire sauce. Oi, tørket da. Faktisk, ja. Sukker og muskatnøtt, faktisk. Oi, så. Cayennepepper, ingefær, løkekstrakt og laurbærblad. Så det her har Nattvigs virkelig lagt seg selv for å lage et godt krydder. Står... Vi hørte noe sånn der koselig om at Nattvigs er det beste krydderet noen som har borti. Altså, sånn... Eneste er slagordet, alltid et dryss. I tillegg så har de da noen tips til når du kan bruke Nattvigs. Ja. Steking, kolon. Drysses over kjøtt eller fisk før steking. Sånn som man alltid gjør med krydder. Ja. Panering, kolon. Bland krydderet med melet ved panering av schnitzel, fiskefilet, etc. For pokker. God damn it. Karbonade der, kjøttet i farse, kolon. Ja. Bruk et spiseskje krydder til 1 kilo råstoff. Ja. Super sauset gryteretter, kolon. Et dryss kvikker opp smaken. Som krydderelskende snekker sier, et all-round krydder. Ja. Står det noe om familie i deg? Nei, det står karbonade, det kjøttdeig, farser, og familie deig er vel en slags farse. Ja. Mm. Jeg tror familie deig er ganske nytt på markedet. Mm. Faktisk kanskje bare en 5-6 måneder gammelt. Så det, jeg tror ikke layouten på etiketten her såpass oppdatert. Skjønner. Nå har vi altså lagt Nattviks krydderblanding alt i et dryss i hver vår skje. Ja. Hva sier når du lukter på det, så det mye pepper I dette her? Det det. Det lukter også... Det lukter veldig som gastromat som vi testet forrige tirsdag. Det gjør det, men jeg synes likevel det har et mer preg av asiat I seg. Mm. Altså, asiatisk mat. Det tror jeg vi skal teste etter nyttår. Asiatmel. Asiatmel, ja. Tørket asiat. Vi kaster inn på. Jeg lepper inn på, jeg. Ja. Mm. Ja. Mm. Oi, oi, oi. Fremtredende muskaten til smak. Hva det? Det mye salt. Veldig mye salt. Jeg tror de lurer seg litt bort I saltfella der. Mm. Men salt gir veldig mye smak. Absolutt. Mm. Det alt for mye salt. Jeg kjente ingenting til løkekstraktet. Men det minner om gastromat. Det gjør det. Men da, jeg må si at jeg synes ikke at Nattviks, med sin litt mer beskere og kraftigere og mer asiatiske smak, Nei. Klarer ikke helt å måle seg med gastromat, spør du meg da. Nei, okay. Så hvis vi skal konkludere, jeg vet ikke om vi skal gjøre det eller noe, skal vi det? Ja. Vi skal det. Ja, men da må jeg kjenne litt på ettersmaken. Jeg kjenner at spyttkjertene mine jobber litt I den. Ja, men det svir på tunga. Gjør det? Ja. Jeg synes den vokser nå. Jeg synes den mye bedre nå. Den legger seg bak I ganen, der hvor det litt det pløsete hudlaget Ja. Der klær den. Det drøvler den liksom. Ja, drøvler den bare på andre siden. Begynner du å bli pløset tilbake der, du? Ja, det pløset tilbake der. Ja. Jeg synes det var ganske godt, jeg nå. Ja. Nei, jeg negativ. Jeg synes ja. Det var for surt. La oss gi en prosentpoeng. Jeg flesker til, jeg med 81%. 81% til Nattviks der fra Tore Sagen. Vi har veldig forskjellige smaksløkker. Absolutt. Tore. Da det jævlig interessant å høre hva en gammel mann som deg sier om dette noe kontroversielle krydder, Kjøstheim. 9%. Nei, 9%? Ja, ja, nei, det ditt valg. Det jeg står for det. Jeg vet du hva, jeg synes dette her var såpass fantastisk at jeg skal gi det 98%. Det et veldig kontroversielt krydder, og de lærde strides om dette et godt krydder eller ikke. Men vi jo de lærde nå. Ikke sant? Ja. Ja, men kjempebra. Vi skal snart teste et krydder til, mm-hmm. og så skal vi sammenligne, og så skal vi få det inn på listen vår. Dette her fryktelig spennende. Hvordan smaken I munnen nå, gutter? Kjempebra. Så Nei, svir på tunga. Salt, pepper, hoff, piffi, kokke, nattviks, knorr. Den store kryddertesten. Det stemmer på en prikk, og du hørte Depeche Mode med Precious her I radioresepsjonen, og vi har fått inn helt uhorvelige mengder med forslag til hvilke krydder vi skal teste. Mm. Det mange som vil oss vondt, mange vil at vi skal teste blant annet cayennepepper og så videre, sånne vonde, farlige krydder, og det skal vi selvfølgelig også gjøre, men det, jeg merker at de gjør det av skadefryd. Mm. Ja. Prøv sellerisalt, kjempegodt krydder, skriver Trøller Thomas. Takk for det tipset. Vi har ikke sellerisalt, vi skal kjøpe sellerisalt. Vi tar selvfølgelig og skriver ned alle krydderne vi ikke har her, og kjøper dem til neste gang. Dolly Dimple har et eget pizzakrydder, visst nok, som også skal være meget godt. Kan også være interessant å prøve det. Ja, absolutt, absolutt. Men mange har foreslått kanel. Og en som har gjort det skal vi se, jeg må bare nedover hit. Kumin det noen som har foreslått. Unnskyld meg, jeg må bare litt nedover her. Dette skrevet, dette manusbasert. Dette manusbasert, selvfølgelig. En spiseskje med kanel, da klarer dere ikke å svelge hele skjea. Fryktelig artig. Og det vel ikke hele poenget å svelge skjea. Nei. Nei. Jeg synes jo det interessant, for det vi snakket om her før musikken sluttet, at dere har aldri prøvd å spise kanel tidligere, mens jeg har gjort det på forskjellige fester for å sjekke meg overfor jenter og gutter. Ja. Mens dere da må tydeligvis ikke klare over dens veldig spesielle virkning. Men jeg har likevel delt ut kanel I hver skje nå, og vi skal teste dette krydderet. Mm. Litt om kanel først. Ja, skyt. Kan jeg bare si at det et velkjent partytriks, det det. Å lure folk til å spise kanel. Unnskyld. Kanel kommer fra kaneltreds bark. Nei. Det bark? Det står det her. Ja, vel. Dette ikke min påstand. Malt kanel anvendes blant annet I risengrøt, mannagrøt, stekte æbler, samt Epler, til vetebrød og annet bark. Da må jeg få lov å skyte inn. Hvis det bare fra kaneltreets bark, hva da kaneltreets hensikt? Altså, hva slags frukter bærer kaneltre hvis det barken man bruker? Det antageligvis en prydbusk. Det som en bare prydbusk. Er til glede og... Kanelplommer, ja. Tror jeg faktisk det mulig å høste. Akkurat. Det får du kjøpt I spesielle forretninger. Skal vi føre kanelen opp mot våre fuktede munner og kaste inn på? Jeg gruer meg og gleder meg. Jeg vet jo hva det smaker fra før, men det skal bli et litt annen opplevelse. Lukter I hvert fall jul. Mm. Ja, da kjører vi på. Mm. Mm. Smaken ikke så galt. Jeg er helt full. Jeg klarer ikke å snakke. Det effekten som problemet. Ja, men dette sver også litt. Det litt for mye. Jeg må si... Jeg må si dette her. Det som å få en sånn... Et sjokk av risengrynsgrøt inn I munnen. Dette var sterkere enn jeg hadde trodd. Ja, det var jeg husker det fra siste gang jeg gjorde det også. Mye, mye sterkere. Dette det verste jeg har gjort hittil I denne spalten vår. Hvis jeg kan få lov å starte med poenggivningen allerede, så vil jeg faktisk hylle kanel. Jeg selv den trass I den litt spesielle reaksjonen. For jeg synes at sammen med sukker for eksempel og på grøt, synes jeg det upåklagelig. Jeg trekker selvfølgelig for at det ikke fungerer så bra alene, ja. Men jeg gir det 63%. 63%, du Tore. Morsom smak, synes jeg. Ja, morsomt stikkord her, for det var... Det ikke smaken, du gærent med! Nei. Det var et morsomt krydder. Ja. Jeg vil gå opp til 80%, jeg. Oi! 80% av kjøttet! Ja. Det var bra! Og hva gir saken? Det jo selvfølgelig veldig avgjørende nå. Mm. Jeg synes kanelle var ok alene, men jeg kan dessverre ikke gi mer enn 44%. Au da. 44%. Jeg bruker litt tid på å regne ut hva gjennomsnittet av dette blir, så det skal jeg gjøre under en sang her. Men Bjørte, du har lyst til å si noe? Jeg kan bare få si det at vi har fått en sms fra Elin, som har fulgt med I sendingen. Vi snakket om butter chicken tidligere, og lurt på hva det heter på indisk. Mm. Det heter Murg Makhani. Mm. Vi applauder jo, Elin. Det sitter fortsatt nede I halsen min, det synes jeg godt. Ok, vi tar en låt. Vi takker, skal vi høre den kjenningsmelodien? Vi skal ikke takke for oss. Nei. Bare for krydderesten. Ja. Salt. Pepper. Hoff. Piffi. Kokkenattviks. Knorr. Den store kryddertesten. Radioresepsjonen. Det var Nelly Furtado her I radioresepsjonen. Ikke det litt kult at vi liksom vi spiser krydder og tester krydder? Nelly Furtado, hun spiser menn. Av sånn mannstest. Spør meg om jeg synes det litt fiffig. Det litt fiffig? Nei. Det piffig? Nei. Men piffig et krydder som vi enda ikke har testet her I radioresepsjonen. Men vi ferdig for I dag, og det, jeg synes det har vært en god sending. Vi har fått å teste de krydderne vi skulle, vi har spilt innslagene vi skulle, vi har snakket og bablet om det vi hadde planlagt. Du ikke enig til det, Tore? Jeg enig I det. Ja. Og hva gjenstår egentlig I radioresepsjonen I dag? Det to ting som gjenstår. Før melodien så lovte du å si resultatet av kryddertesten. I tillegg til det så skal vi gjennomføre en sjokkrullett. Stemmer. Jeg vil bare si til de som foreslo da henholdsvis kanel og nattviks, de får da tilsendt en radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee. Men jeg kan fortelle så mye som om at nattviks krydderblanding fikk 62,67%. Og det ganske bra. Men kanel, eller jeg burde tatt det an rekkefølgemerke, men kanelet fikk da 62,34. Nattviks slo da med 3/10. Det hadde jeg ikke trodd. Nei, det ikke det fantastisk? Kanelet tappte da for Nattviks, og det, ja, det jo, hadde jeg ikke regnet med. Nattviks jo da et blandingskrydder, mens kanel mer et rent krydder. Så gratulerer til Nattviks. Oi. Hva skjer I radioresepsjonsstudio? Det var arbeidsuheld. Ja, arbeidsuheld med sjokkmaskinen. Vi har fått ny sjokkmaskin. Den litt annerledes. Jeg tar det på min kaffe. Ja, hva du gjorde? Jeg trykte feil. Ja, ok, vi klare? Ja. Så nå trykke først når denne lyden slutter. Har ikke reaksjonsevne. Dæven steik, det smeller og det går Tor, gjennom hele armen. Du kan få skyte din bro, Tore. Se, det skjelver. No! Du traff meg midt I stjerten, Tore. Ok, ha det, gutter. Ha det. Ha det, dere som har det. Radioresepsjonen.